أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قباحتنا ذا بني اسرائيل بيان دل مخکی سا قواحتنا بیان شل ربد دی آیت دما قول سردا دے مخکی سریحی گناہنا ددیو بیان شل پا نقض دا میثاق سرا نو اس نقض دا میثاق ذکر کئی پا طریقی دا خلی سرا نو دیکھ اشارہ دا غپٹ گناہ تا نو مخ کی اخکارا گناہونا دا یہودیانو بیان شد نو اس داغی گناہ ذکر کئی نقض دا میثاق پا طریقی دا حلی سرا او دیکھ اشارہ دا غپٹ گناہونا تا دا واقعہ برازی سورۃ الاعراف یو سل درش پہ تمایات کی وہم تفصیل لازی حاصل دا واقعہ دا دے دا واقعہ دا داود علیہ السلام و سلام پا زمانہ کی راغلی و اغا قریے تا اغا قریے والا چی دا کار کڑے ہو اغیتا ایلہ ویلے کی دلا پا دے زمانہ کی اغیتا عقب داود ویلے کی دا واقعہ ابتدا او شروع دا دا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا پواسطہ دا موسیٰ علیہ السلام نویلیو پا ہفتہ کی یوار از غور کی دا اللہ تعالیٰ دا عبادت دا فارا او دا دی سراو تا دا ہم ویلیشیو دا اللہ تعالیٰ پنیز باننی غور اورد اغورد دا جمعی دا نو دیو دا اللہ تعالیٰ دا انتخاب سپروا نکللا نو خپل مند کی پاغی کی اختلاف وکو خو ډیرو بنی اسرائیل او د خالی ورز هغه غوره کړه د الله تعالی د عبادت د پاره نو د خالی په ورز باندې په دیو باندې اخکار کول یا نور دنیوي کار هغه په حرام شو هغه په ناجایز شو اللہ تعالیٰ پا دیو بانی امتحان وکا کل بچی دا خالی ورزوانو پا دیو بانی خو دا مہو دا مایانو اخکار دا حرام شویو اللہ تعالیٰ پا دا امتحان وکا چی دا خالی پا ورز بانی با مہی دیر جیاتو بلکل اخکارا برا روانو پا دریاب کی او کل بچی دا خالی ورزنوانو بیا با مہی نو یا با کمو نو دیو پاغی کی اعتداء اکللا دیو داغی دا پارا حیلی اکللی اللہ تعالیٰ غا حالت ذکر کی او دا حیلو دو سورتنا علماء ذکر کری دی یو سورت دا دی چی دا جمعی پورز بانی با دیو دا سمندر پا غاڑا باندی دا سمندر نا وارا وارا لختی دا جدا اکللا کند بے اوکنستلی لختیت جدا کریو نو دا خالی پا ورز بانی باغی تا مئی لالل دیو پسی ورخ بند که او بیا دا اتوار پا ورز بانی بے اغم مئی راوی استل پسی دیو تا وچا خبر او کرنو دیو توی چی خکار کول خو دا خالی پا ورز بانی حرام شوی نمون خو خکار نلے کرد لختی تبا مئی لارل ورخ بپسی بان که واپس باغ دریاب تنشول دلی دی توار پا رزبانی بیا غرابیسته او دوی مطریقه داوه دا جمعی پا رزبانی بی کندیخ کتکلل جالون بیخ کتکلل دریاب تا چه اغی که مئی اونی ولیشی کلب چی خالی پورس بانی پاگی کی میون ختل نو بیا د اتوار پورس بانی بیا کنڈی راویس تلی اجالو نو بیا راویس تل د اتوار پورس بانی نو دیو تا ایشا خبر او کلو اتاس خدا نا جائز کوا اتاس ردی نا منشوی یہی نو دیو بویل چی دا خمونگ دا ہفتی پورس بانی ندی کڑی بلکی دا اتوار پورس بانی مرایس تلی داخلی کولی دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی نو تاسم پدی بانی پوئی گئی او مسالہ چمخ کی تاس تماوی لیوا سہی دا ہفتی پورس بانی دیو خکار خون دے کڑی خلیکن کنڈی اخکت کول آغیتا یا جالون اخکت کول آغیتا او یا لختی جوڑاول بیا پاگی پسی ورخ بندول دا دا حرام دا پار ذریعہ استعمالول نا غصد دا ذرایع مسئلہ نا دیو دا غکاروکو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ تعالیٰ ذکر کئی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تَذْتَرَا واقعہ معلوم دا بن اسرائیلو دا واقعہ پٹولا ذکر دا واقعہ دا دیر شرم او دا بیدتائی دا پارا ودا دیو ذکر بدی کی طول خبرہ چی تاوی دلانو دا خیٹی نتاوی دل نو ذکر اللہ تعالیٰ دا ذکر کللا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا دو معنی ہم پسرین ذکر کردی دی زان فاغیوانی فوئے کئی یو قعام مانا چی علم پخپلی مانا سرشی نو بیا دیدے کی مضاف دا فٹ دے نو بیا بات ترجمہ دا سکوئی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا يَقِنًا پوئے اتاسو پا حال دا غچابان نیچی دیاتے کڑے او منکم ساسو نافی سبتی پورد دخالی کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَحْوَالَ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ نو احوال مضاف دا حذف دے او علم پا خپل مانا سر دے پا مانا دا پویدلو سر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يَقِنًا پُوَيَتَاسُ پا حال دا غشا بننے چیزیاتے کڑے وَمِنْكُمْ سَاسُنَا فِي السَّبْتِ پورد دخالی کی دویم قول دا اکثر ہم پسرینو دے وہ دا علم پا مانا دا معرفت سر دے او الذین اعتدو دا مفعول دے دا علمتم دا فارا او علمتم پا مانا دا عرفتم سر دے نو بیا مانا بدا کوئی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا يَقِينًا پی جنائی تاسو آگا کسان چیزیاتے کڑے استاسونا پی سب تھی پورت دخالی کی علمتم پا مانا دا عرفتم سر دے تاسو پی جنائی اللہ وی تفسیر مدارک دا غمانہ کرے دا تفسیر سراج المنیرم دا غمانہ کرے دا نو دغسی تفسیر حدائق الروح والریحان اغیم دا غمانہ کرے دا اعتدو منکم فی السبتی یو دارے چینی دا اعتدائی کرے و پخالی کی او دویم دارے چی فی السبتی مانا دارے چی پبارہ دا حکم دا تعظیم کی یعنی پبارہ دا تعظیم دا خالی کی پاگی کی عزیتے کڑے نو دا غی دا تعظیم پورا خیال نو ساتلے وقلنا لهم نو اوی المنگاغی تا کونو قردتا خاسین شئی شادوگان زلیلان اللہ تعالی دا غی نشادوگان جوٹل تقریباً دا ٹولو مپسرین پلیبان اتفاق دے چی دا مسخا دا شکلون سوی و حقیقتن دا غی صورتون اللہ تعالی بدل کری تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا یو قول صرف نقل لے چی دا مسخا معنوی شوی و دا ذلونو خلیکن اگا قول صحیح ندے تفسرونو کیم کم دے کیا غولی دا نو دا قول صحیح ندے او دا غیر تفصیل لفارا بیا ابن کثیر قتل شیاغی پورا وضاحت دا غیر ذکر کرے دے وقلنا لهم نویل منگا غیتا کونو شی قردتا خاصی انشادو گان زلیل داد اللہ تعالی طرفنا عذاب راغ پریبان ابن کثیر رحمت اللہ علی ذکر کرے دی پے اللہ تعالیٰ دا دیونا شادو گان ولی جوڑ کل غیر پار ڈیر بہترین خبر کرے وے فحیوانات کی ڈیر مشابہت پہ شکل کی چہ لری د انسان سرن و شادو دے نو پہ حقیقت کی انسان نہ دے تو پٹول و حیوانات کی زیات مشابہت دے انسان سرشتہ دے اللہ تعالیٰ دی شادو گان جوڑ کل دا ولی زکا دا دیو دا عمل دا حلی کول پا ظاہر کی دا مشابی وی دا حق سرا او پا حقیقت کی مخالف وی دا حقنا نو جزا من جنس عمل وی ابن کثیر کتل شیر دیر بہترین او زبردست وضاحت کرے نو اب خبر بنوی پوی شیوی پا حیواناتو کی شادو اصل حیوان دے خلیکن دا انسانانو سرے زیاد مشابہت شتا دے تو دیو نے اللہ تعالیٰ ولی شادو گان جوڑ کل زکا دا دیو دا کار دا کم حلی چکا ولی نو پا ظاہر کی دا مشابی وی دا حق سرا او پا حقیقت کی آغا مخالف وی دا حقنا نو اللہ تی دسی سیدو نا جوڑ کل چی دا غی حقیقت حقیقت دا حیوان دے حیوانات دی او ظاہری مشابہت دے انسان سرا دیر دے ذکر دیو دا کارم دا غسیو او جزا من جنس العملی خاسئین ذلیل خسئن پا عربی کی ولی کی گی دسپو یا دشادوگانو شلر تا دا غیر پار جکم لپر استعمالی گی اغیر تا ولی کی گی خسئا خالق سو فیها ولا تکلمون قیامت کے واللہ تلاوی جہنمیانو تا ایس پو کری شئی ما سرا خبر مکوئی نو خسئا ولی کی گی شلر تا لریوالی تا ولی کی گی یو قول مبصرین دار چی خاسئین معنی دار چی کل اللہ تعالی د دیونا شادوگان جوړ کل نو بیا خلقنا د خلقو د دیونا نفرت کاو او د ځان نوې شړل خاسئین د دې لپاره ذکر شوی یو بل معنی ذکر کړی دا معالم التنزیل او ډیره بهترین معنی داغه وہ خاسئین دیدے کی پمانا دا مبعدین مترودین لرکڑل شوی شڑل شوی لرکڑل شوی دا اللہ تعالی دا رحمت نبس لرشول وشڑل شول وقلنا لهم اویل منگا غیتا کونو کردتن خاسئین شئی شادوگان دلیلا فجعلناها نکالا لما بین ایدیها وما خلفها وموعظة للمتقین دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی حکمت او پیدا دا غا عذاب اللہ تعالیٰ دا دیونا شادوگان ولی جوڑ کلل دا غی حکمت او دا غی وجہ اللہ تعالیٰ ذکر کی اللہ تعالیٰ وی دا عبرت شو دا خلق رو پارا چی بیار پارا خلق دا غسی کارونے کی فجعلناها پس وگرزا ولمنگا دغا واقعا نکالا لما نکالا عبرت لما بین یدیها دهاغ چار پارا چه غا حاضر پا غا وقی وما خلپها او دهاغ چار پارا چه ورستو یودا غینا وموعدتا للمتقین او نصیحتو دا فارا دا پریزگارانو جعلناها دا ها زمیر شا تراجیده دیر اقوال لی پاگی کی یو قول لم پسرین دارے چی دا ہا زمیر راجی دے رقوبت تا غصد آتا عون الرحمن پی تفسیر القرآن دے غا ذکر کری اغوی جعلناها یعود الزمیر للعقوبتی وی دا زمیر راجی دے دا غا عقوبت و دا غصد آتا و جعلناها اگرد ولا منگ دا غصد آ عبرت دفار دا حاضرین و ما خلپها او دا رستنو خلق دفارا دویم ذکر کرده دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی دا ها زمیر راجی دی اغا قریه تا نو بیا مانا دا شولا و جعلنا ها پس وگرد ولا منگا اغا کلی نکالا لما عبرت دفار دا اغا خلکو چی حاضرو بس تا اغی ذکر بیا کی دا او تا استماوی چی اغی تا پا اغا وقت کی ایلا ویلا کی دا ایلا عقب ایداود اغی تا ویلا کی دا معون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کری دی یا بلا مانا ذکر کری دا حدائق الروح والریحان تفسیر حدائق الروح والریحان اغوی وی دا ها زمیر راجی دے اغا امت تا اگر کم خلق چھے مسخ شیو اگی تراجی دے پا جعلناها اگرداو منگا اگا امت او غدلا چھے اگیتا اللہ تعالی سزاور کلا پا مسخ سرا اگرداو اللہ تعالی اگا عبرتن نکالا عبرتن جعلناها وی تلک الامہ اگرداو اللہ تعالی وی منگا اگا امت او غدلی لرا نکالا عبرت لما بین یدیها نکال اگا سزا تولے کی گی چھے فاعل لا دا گناہ نمن کی او یا نور خلق لا دا گناہ نمن کی اگی تولے کی گی نکال نو اگا خلقم دا گناہ نمن کلل او نور خلقم دا گناہ نمن شول لما بین یدیها وما خلفها حدیث مطلب دے دو دری اقوال مفسرین ذکر کری دی دا ضمیر خراجی دے عقوبت تا یو قول مفسرین دا دے ابن عطویہ دا ذکر کرے دا قول تو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے دے زن پویا کوئی دا آیات لگی اشکال لری لما بین یدیہا یو قول دا دے ابن عطویہ وی اقبل تفسیر کی او دغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی وی دا ها زمیر راجی دے عقوبت تا یعنی دا نکال او سزا دا تیر شو گناہونو دا پارا دا تیر شو گناہونو سزا و او ما خلپا او دا اغا گناہونو چی ردین او رستو وی ردین او رستو دا غیر پارا دا سزا شولا دا دغا کار چی دغا کار کڑیو او دا دین چی کم او رستو یا کم اعمال نور کڑیو دا غیر دوانو دا پارا دا سزا شولا دویم قول لمبسرین دارے تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دے وی ها زمیر راجی دے اگر کلی تا نمانا دا شولا سوک چھے موجودو پا اگر کلی کی الامم اللتی فی زمانی ها دین مراد اگر امتون دی چھے پا اگر وقت موجودو وما خلپا و بعدها او کم خلق رستو نو فجعلناها اگرد ولمنگا دغا واقعانا کالا لما بین یدیها عبرت دفار دا اغا قومنو او دا اغا امتنو چی موجودو پا اغا وقی او ما خلفها او رستو جی کم خلق رات لنو دا غیر پارم دا عبرت شو در ام قول لادی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرده در ام پی ما بین یدیها نمراد اغا کلی دی چی آغا نزدیو دغا کلی دی کم کلی نزدیو وما خلپهان مراد آغا کلی دی چی آغا لریو نو دل لری خلکو دا پارا دا نزدی خلکو دا پارا دا کل دا پارا دغا عبرت شو لما بی حضرتها من القرى وما تباعد عنها لما بی حضرتها من القرى وما تباعد عنها کم کلی چی نزدیو او کم کلی چی لریو نکالن عبرت لما بین یدیها دا سزا و دا هغا گناهونو دا سزا و دا تیرشو گناهونو او دا هغا گناهونو چی ورستیو دویم لما بین یدیها دا سزا و لی عبرتو لما بین یدیها دا اغا امتونو دا پارا چی پا اغا وقت موجودو و ما خلپها او دا ورستنو دا پارا یا لما بین یدیها دا اغا کلو دا علاقو دا پارا چی اغا نزدیو اغا علاقی تا وما خلپا او دا اغا کلو دا پارا عبرتو چی اغا لریو دا غینا وما تباعد عنها تفسیر سراج المنیر دا قول جگر کرده وموعظت للمتقین او نصیحتو دا پارا دا پریزگارانو دا دی امت دا ٹکی چو گئے بس تفسیرم شو ترجمم شو لدغا موعظہ فا عربی کی ولی کی گی وعظ نصیحت او پا موعظہ کی مانا دا منعی او دا زجر او دا تخویب پرتی للمتقین لام دا پار دا انتفاع دے او دا متقین نمرات متقیان دا دی امت دی نو دا دا دی امت دا پارم عبرت شو او دا دی امت دا پارم نصیحت شو او تستماویل چی پا موعظہ کی مانا دا منعی پا موعظہ کی مانا دا زجری پا موعظہ کی مانا دا خوپ او دا یری دا تخویپی نو دا دی امت دا پارم یرشولا دا دی امت دا پارم زجر شو د دې امت د پارم د منکی دلو سبب شو و موعظه للمتقین. تفسیر حدائق الروح و ریحان دغ ذکر کړی دی و موعظه للمتقین و موعظه للمتقین من هذه الامه. نبی علیہ السلام د امت د پاره دا موعظه شولا. نو دا المتقین نو مراد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تی مراد دے. حدیث کے راغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ترتکبو ما ارتکبت الیہود وتستحلو محارم اللہ بادن الحیل. وی اگر کارون مکوئی کم چی یہودیانو کول حلی مکوئی نو پا وڑو وڑو حلو بانی و بیا دا اللہ تعالیٰ اگر چیزوں چی اللہ تعالیٰ حرام کری دی اگر و بیا حلال گنے. دی امت کے مڈیر خلق دا سشتہ دے لکہ دی وقت کے دا جمہوریت دا جواز دا پارا اگر پارا مختلف حلے کئی کنبانی کئی نو جمہوریت بیا حلالی دا خلق دا پارا کلوی منگ پدی بانی اسلام راولو کلوی منگ پدی بانی دا کو کلوی پدی بانی دا کو دے جمہوریانو سره دا سری کل کول غواړي سمر وخت کې په اسلام راولي اتیا کال خیران غي نور سمر وخت واړي ځا چې دوی باندې براولي. یا تاریخ ته زمانی کې مونږ ته دا سه او خای چې په کم یو ملک په جمهوریت باندې اسلام راغله څنګه پر راغله دا یو خبره زده کیفه مخه کم اسلام چې په جمهوریت باندې راغ نو هغه به اسلام نه وي ځکه دا غیره پارا وسیله غیر شرعی استعمال شوید پا غیر شرعی طریقی بانی با اسلام سنگ رش اگر بیا اسلام نہیں. یو ٹکی ارتبل ویم پا جمہوریت بانی چی اسلام را غینو اگر اسلام با اسلام زکر نہیں چی اگر اسلام با محکوم وی او پا غی بانی با بیا جمہوریت عالی او پا حدیث کے راغلی دی الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام ہمیشہ رفا را عالی دی پا اسلام مانی با پاس بل قانون نہیں پا اسلام مانی با بل قانون نہیں چلی گی دا پاس او دا جمہوریت پلار بانی چی اسلام راشی نو جمہوریت با محکومی او جمہوریت با حاکمی او اگر اسلام با بیسی اگر با محکومی دکتا اغید لاری برا غلی دا اللہ تعالی پیغمبر ویل چی تاسو اگر کارون مکوی کم چی یہودیانو کم حلی کروی پا تستحلو محارم اللہ بی ادن الحیل پا ادنا پا معمولی معمولی حلو بانی با کم سیزون چی اللہ تعالی حرام کری بیا باقی تا حلال وائے چی دا کار جائز دے دادا سرے دادا سرے نو کلوی چی دا علماء دیوبندی تا جائز ویلے دے کلو بیو خبر کئی کلو بلا خبر کئی و موعظت للمتقین او نصیحت دے فارد و پریزگاران دا دی امت دا دی امت چی کم پریزگاران دی کل چاگی تا دا غواقیہ رایا دی گی دا غواقیہ چی اللہ تعالی دا یہودیانو نا شادوگان جوڑ کل ناغا بیادا سکار نکے و موعظت للمتقین. و اذ قال موسیٰ لقومی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قال و تتخذنا حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین.